derisi dedi dostum ellerinde ellerinde. Sual ettim nerelisin, sual ettim nerelisin dedi dostum ellerinde ellerinde. Dedim serden geçer misin, dedim serden geçer misin, aşk elimden göçer misin? Sen bir dolu içer misin, dost, dost, dost, dost, dost. Sen bir dolu içer misin? Sen bir dolu içer misin? Dost elinin göllerinde, göllerinde. Sen bir dolu içer misin? Sen bir dolu içer misin? Dost elinin göllerinden, göllerinden.